som et paradis grønt, hvor de ser, hvad for Gud er kendt. Lønlig blandt os de går, lønlig blandt os de går. Jo, dengang Herren i kryben lå, i vi er englene sang, i vi er englene sang. Barnet blandt os bo, engles jung om barnet så smukt, han har himmelvis dør og plukt. Engle bringer til store og små, guld om ham som i kryben lå. Fryd dig hver sjæl, han har frelst. Fryd dig hver sjæl.